اور اس میں بھی ہم چند بہت ہی اہم غلط فہمیوں کا اضالہ کریں گے جو عموماً بغیر سوچے سمجھے شیعہ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان پر تبرع کرنے کے لیے عموماً یہ عربی استعمال کرتے ہیں. اس سے متعلق انشاءاللہ کچھ گفتگو کی جائے گی. اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ اجمعین میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام ایک نہایت ہی ممیز اور ممتاز. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چار صاحبزادیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم. یہ تینوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ سے بڑی عمر، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عمر میں ان سے چھوٹی. ان کی فضیلت ان کی دوسری بہنوں پر ایک یہ ہے کہ باقی تین صاحبزادیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کے پہلے سال، یعنی جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا ان کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تولد ہوئی. ایک یہ امتیاز کہ باقی صاحبزادیاں اعلان نبوت سے پہلے ہوں اور یہ اعلان نبوت کے بعد. تو گویا جتنی بھی ان کی مختصر عمر رہی انہوں نے اپنے والد ماجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی ملاحظہ فرمایا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں ان کی پرورش ہوئی. یہ فضائل اور مناقب تو آپ سبھی جانتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ حضور کی صاحبزادی، ایک یہ کہ حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں. اور اس سے ایک فضیلت ان کی یوں بھی نکلتی ہے کہ حسنین کریمین، جیسا کہ حدیث شریف نے فرمایا، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار. ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی جنت کے لوگوں کا سردار قرار دیا گیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ارشاد فرمایا، یہ میری بیٹی حضرت فاطمہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. آپ نے ان کو جنتی عورتوں کے سردار کا گویا لقب دیا، اور یہ حضور نے ارشاد فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو رشتے کے اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچازاد بھائی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. کنزول امال شریف میں یہ حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے نکاح بہت سادہ کیا، جو کچھ اس زمانے میں مختصر سامان ہوتا وہ دیا، جس کا تصور آج ہم کہیں نہیں کرتے. پھر اس کے بعد آپ نے پانی لیا، اور پانی لینے کے بعد پانی پر کچھ دعائیں دم، اور دعائیں دم کرنے کے بعد حضرت علی، حضرت فاطمہ جو دونوں دلہا دلہن تھے، اس پانی پر دم کر کے دونوں پر چھڑکاؤ کیا. دونوں پر پانی چھڑکنے کے بعد فرمایا، میں نے ان کی اولاد کو شیطان کے مکر و قید اور فریب سے محفوظ کر دیا. اس کو اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. یہاں میں ضمناً دونوں باتیں کرتا چلوں، بات آگے بڑھتی بھی رہے اور مکمل بھی رہے. عموماً آپ نے دیکھا کہ کبھی کوئی آدمی بیمار ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو کسی عالم سے یا پیر سے لوگ پانی سے دم کرواتے ہیں، دم کروا کے اسے پلاتے ہیں یا کسی طرح استعمال کرتے ہیں. تو کہا یہ جاتا ہے کہ بھائی دیکھیے، حدیثوں میں تو کھانے پینے کی چیزوں پر دم کرنے کی ممانعت، پھر تو دم کرنا ہی نہ جائے. پھر اس کے بعد بعض لوگ ہمیں ڈاکٹروں کے حوالے دیتے ہیں کہ دیکھیے، آدمی کے اصل میں منہ میں جراثیم ہوتے ہیں، اور وہ اگر دم کرے تو دم کرنے میں یہ جراثیم پانی میں منتقل ہو جاتی ہیں, اس طریقے سے بیماریاں پھیلتی ہیں. ذہن میں یہ بات رہے, کھانے پینے کی جن چیزوں کو حضور نے دم کرنے سے منع فرمایا وہ یہ ہے, جیسے کوئی گرم کھانا ہو, گرم پانی ہو تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے دم کیا جائے یہ اچھا نہیں ہے, اس کو اپنی فطرت کے مطابق ٹھنڈا ہونے دیا جائے, اسے پھونک کر کے ٹھنڈا کرنے کی ممانعت ہے. بعضوں کو دیکھا ہوگا چائے پینے کا, گرم گرم پینے کا بھی شوق ہے, مگر بار بار اس میں پھونک مار رہے ہیں, پھر پی رہے ہیں, پھر پھونک مار رہے ہیں, تو بھائی ایک آدھ دو منٹ صبر کر لیا جائے. وہاں کھانے پینے کی چیزوں پر پھونک مارنے کی جو ممانعت ہے اس کا عزیزان گرامی اس کی جڑ یہ ہے, یہ آپ کے گویا ذہن میں رہے. جب پھونک مارنے کے بعد فرمایا میں نے اس کی تمام اولاد کو شیطان اور مکر و فریب سے میں نے بچا لیا, محفوظ کر لیا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں اور سید کہلانے کے بعد بددین اور بدمذہب, جعفری زیدی وغیرہ لگا ہوا, تو اس کا مطلب یہی کہ امام جعفر صادق کی اولاد حضرت زید ابن علی کی اولاد سے ہوں گے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گمراہ. اصل مسئلہ کیا ہے, سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رہے, اعلیٰ حضرت نے بھی اسی کے حق میں فتویٰ دیا اور تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ کوئی آدمی اگر دین اسلام کو ترک کر دے, دین اسلام کو چھوڑ دے, تو چھوڑنے کے بعد وہ مسلمان ہی نہیں رہتا, تو سید کیسے رہے گا؟ مسلمان ہی رہے, اس کا سید ہونے کا جو ناتا ہے وہ بھی عزیزان گرامی ختم ہو جائے گا. آئیے امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی, بہت بڑے بزرگ اہل سنت و جماعت کے ہیں, ان سے کسی نے پوچھا حضرت یہ بتائیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سید زادے کو جہنم میں ڈالے گا؟ بہت پیارا جواب دیا امیر ملت نے, فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تو نہیں چاہتا کہ کسی سید زادے کو جہنم میں ڈالے, مگر یہ خود کود جائے تو کیا کیا جائے؟ تو یہ کتنے سید زادے ہیں, یہ خود کود رہے ہیں جہنم میں, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈالنے کا اس کا کوئی پروگرام نہیں, یہ خود اگر کودیں گے تو خدا کی قدرت کیا کرے گی. اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھا گیا یہ بتائیے کہ کوئی سید زادہ اگر کوئی جرم کرے, اگر وہ چوری کرے تو کیا اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا؟ اگر وہ چوری کرے تو کیا اس پر تازی اور درے نہیں لگائے جائیں؟ سبحان اللہ, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی نے بڑا عمدہ جواب دیا, فرما سنو جب کوئی سید زادہ جرم کا ارتکاب کرے تو قاضی جب اسے تعزیر لگائے یا درہ لگائے تو وہ یہ نیت کرے کہ شہزادے کے پیر میں غلاظت لگ گئی, اس کو نکالنے کے لیے وہ ایسا کام کر رہا ہے, قاضی کو یہ نیت کرنی چاہیے. تو دیکھیے حضرت فاطمہ کی ایک فضیلت یہ کہ انہیں کی اولاد سے لوگ سید کہلاتے ہیں. اب ایک مسئلہ یہ ہوا کہ بھائی سارا نسب تو مردوں سے ہوتا اور یہاں حضرت فاطمہ سے نسب شروع ہوا, یہ تو عجیب بات, لیکن پوری امت اس پر متحد ہے عزیزان گرامی کہ سید جو اولاد ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کہلاتی ہے. اس پر کسی نے اختلاف نہیں کیا, اس لیے کہ اگر آپ اس میں گنجائش نکالیں تو بعض احکام شریعہ میں بہت بڑا فساد پیدا ہو جائے گا. مثال کے طور پر تمام فقہا اور علماء لکھتے ہیں کہ سید کتنا ہی غریب ہو مگر اسے زکات نہیں دی جائے گی. اب دیکھیے اگر ہم یہ کہیں کہ صاحب نسب تو مرد سے چلتا ہے عورت سے تو نہیں چلتا, اگر انہیں سید قرار نہ دیا جائے تو بوجا ان کے لیے زکات حلال ہو جائے گی. ایک حدیث کریم میں آیا کہ زکات کا مال رکھا ہوا, امام حسن نے زکات کے مال کی ایک کھجور اپنے منہ میں رکھی تو حضور علیہ السلام نے سر سرزنش فرمائی اور ان کے منہ میں سے وہ کھجور یا چھوارا نکال دیا. فرمایا زکات مال کا مال ہے اور یہ سیدوں کی شان کے لائق نہیں ہے. بعض احکامات بھی ہیں جو شریعت سے متعلق, جو سیدوں سے متعلق, اس میں بہت بڑا فساد آ جائے گا. میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بات مرکزی عرض کر کے آگے چلتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ صاحب, ایسا ظالم کہ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ وہ کسی جامع مسجد میں آ جائے نماز کے لیے تو آنے کے بعد اعلان کرتا تھا کہ تمام نمازیوں تمہیں نماز پڑھنے کے بعد اس مسجد کے دروازے سے باہر جانا ہے، یہاں سے جانا، اور اگر تم نے میری حکم عدولی کی اور تم اگر اس دروازے سے نکلے تو سمجھ لینا کہ تم سب کا قتل مجھ پر حلال ہے۔ کہا جاتا ہے 1,00,000 آدمیوں کو اس نے گویا جان سے مارا، جب وہ مرا ہے 30-35,00,000 آدمی اس کے قید خانے میں پڑ رہے تھے، تو وہ علماء سے پوچھتا اور جب کوئی عالم نہ جواب ہو تو اس کی گردن مار دیتا، بڑا سخت وہ کچھ کام کرتا۔ ایک عالم دین جن کا نام میں بھول گیا، اسے حجاج بن یوسف نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا میں تم سے ایک سوال کروں گا، اگر تم نے اس کا جواب مناسب نہیں دیا تو میں تمہاری گردن مار دوں گا۔ کہ سوال بتائیے کیا ہے؟ اس نے یہی سوال کیا جو میں آپ سے کر رہا ہوں، پر یہ بتاؤ کہ نسب تو مرد سے چلتا ہے اور یہ حضور علیہ السلام کا نسب حضرت فاطمہ لڑکی سے کیسے چلا؟ اب یہ بناؤ یہ سب بنی فاطمہ کیسے ہوئے، یہ سب کے سب فاطمہ کی اولاد کیسے ہوئے، انہیں تو حضرت علی کی اولاد اور ان کو خالی حاشمی ہونا چاہیے، سید یہ کیسے ہوئے؟ اس نے دیکھا مرتا کیا نہ کرتا، اس نے کہا اچھا کیا یہ قاعدہ کھل لیا کہ عورت سے نسل نہیں چلتی مرد ہی سے چلتی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ہے، کہا اس کے خلاف تو کہیں نہیں، پکی بات کی اس عالم دین نے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل ہے۔ اس عالم دین نے حجاج سے سوال کیا، یہ بتا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کس کی قوم سے ہیں، وہ بنی اسحاق ہے یا نہیں؟ اب یہ سوچ میں پڑ گیا، بنی اسحاق تو ہے، بنی اسحاق تو ہے۔ اچھا کہا جب تم نے مان لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسحاق ہے، اب ذرا ان کے ابا کا نام بتا دے، کیونکہ تیرا یہی تو دعویٰ تھا کہ عورت سے نسل نہیں چل، اور یہ تم نے اعتراف کر لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسحاق ہے، یہ بنی اسحاق کیسے ہوئے؟ پتا لگا کہ اذروب قرآن، پتا لگا کہ عورت سے بھی نسل چل سکتی ہے۔ سوچنے کے بعد ابھی تو گردن مارنے والا لیکن جب لاجواب ہو گیا تو اشرفی کی تھیلی منگائی اور اس عالم دین کو دے کر اپنی جان چھوڑائی، کہا بھائی تم جاؤ یہ لے جاؤ اور ہماری جان چھوڑو۔ تو اب دیکھیے آپ کہ نسل کا شروع ہونا عورت سے بھی ہو سکتا، اس لیے قیامت تک جتنے لوگ سید کہلائیں یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، بلکہ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث شریف میں یہ بھی فرما دیا کہ امام مہدی جب پیدا ہوں گے وہ بھی حضرت فاطمہ میری بیٹی تیری اولاد سے ہوں گے، وہ بھی انہی کی اولاد سے ہوں گے۔ اور آج کل ذرا ہوشیار ہو جائیے، بڑا کرتا میں رات ایک دو دن سے دیکھ رہا ہوں کہ کراچی کی دیواروں پر لکھا ہوا امام مہدی کا مسئلہ یہ وغیرہ وغیرہ، اب لگتا ہے کوئی ڈالڈا امام مہدی آنے والا، اس سے ہوشیار رہیے گا آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بے دین ایک نہ ایک جال جو ہے وہ پرانے شکاری روزانہ نیا نیا کوئی جال لاتے، اور اب جو آنے والا ہے ڈالنا بناسپتی مہدی، وہ کون ہے؟ اس کا نام لیا جاتا سید عتیق الرحمان گیلانی، اس کے ساتھ بھی سید لگا ہوا، ان کا ایک اخبار بھی نکلتا، وہ ہر قسم کی تشہیر کرتا ہے بس یہی مہدی اور آنے والے، یہ ان قریب مکہ میں گویا ان کا سورج طلوع ہونے والا۔ ایسے ڈالڈا مہدیوں سے حبیبان گرامی ہو کر رہنا چاہیے، ان کے بے شمار آثار اور علامتیں ہماری حدیث کی کتب میں ہیں، وہ اس سے بالکل مختلف ہے، ہم اس پر کلام نہیں کرنا چاہتے کہ کلام بڑا طویل ہو جائے گا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفل سے یہ تمام سید قیامت تک چلتے رہیں گے۔ عزیزان گرامی اب آئیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے متعلق چند بات۔ آپ کا ایک لقب عابدہ بھی، نہایت ہی عبادت گزار، طاہرہ، نہایت ہی طیب اور طاہر، کئی اعتبار سے صرف اتنا میں عرض کر دوں آپ کو، طیبہ طاہرہ کا ایک معنی یہ ہے جو خواتین پر عوارض نسوانی ہیں ان سب سے حضرت فاطمہ بالکل پاک تھیں، یہ طاہرہ کا ایک معنی یہ بھی ہے۔ عزیزان گرامی اسی طریقے سے حضرت حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، اور گھر کا پورا کام بغیر کسی خادمہ بغیر کسی غلام کے وہ کیا کرتی۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک کوئی شہر فتح ہوا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں مال غنیمت آیا، مختصر عرض کروں کہ بس نہیں ہوتا، اس زمانے میں چونکہ قیدیوں کے تبادلے کا سسٹم نہیں تھا تو اس میں کیا ہوتا، جو مال ہوتا وہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت، جو عورت اور مرد جنگ میں گرفتار ہوتے وہ غلام اور لونڈی بنا لیے جاتے، اس وقت جیل سسٹم نہ تھا، ان غلام اور لونڈیوں کو کیا کیا جاتا کہ لوگوں پر ان کو تقسیم کر دیا جاتا۔ اس کے بعد کیا ہوا جناب، ایک شہر فتح ہوا اور اس کے بعد کچھ غلام اور لونڈیاں حضور کی خدمت میں آئیں، حضرت علی نے توجہ دلائی، حضرت فاطمہ کہا تم جاؤ اپنے والد ماجد کے پاس کوئی خادمہ لے آؤ، یہ دیکھو چکی پیستے پیستے تمہارے ہاتھ سے نشانات پڑ گئے، پانی بھی تم خود بھرتی ہو اس سے بھی تمہیں بڑی اذیت ہوتی، جا کر اپنے ابا سے ایک خادمہ لے آؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور کے پاس پہنچ، اس نے اتفاق کر لیے کہ حضور موجود نہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، آپ نے اپنا مدعا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے بیان کیا، آپ بیان کر کے چلی گئی۔ جب حضور علیہ السلام گھر آئے حضرت عائشہ صدیقہ نے ان سے عرض کی صاحبزادی آئی، اور وہ یہ کہہ رہی کہ ابھی ابھی ایک شہر فتح ہوا، ایک خادمہ انہیں دے دی جائے۔ حضور علیہ السلام جب یہ سنا، سننے کے بعد حضور حضرت فاطمہ کے گھر آئے، گھر آنے کے بعد کہا بیٹی میں نے ایسا ایسا سنا، کہا فرما بیٹی میں تمہیں عزت اس سے بھی بہتر چیز تمہیں عطا کرتا ہوں، خادمہ یا کوئی اور چیز مت مانگ، اس سے بہتر عطا کرتا ہوں۔ حضور نے کیا بہتر عطا کیا، سبحان اللہ، حضرت فاطمہ سے فرما تم جب بستر میں لیٹو تو بستر میں لیٹنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ بات تم نے اس سے زیادہ اچھی اور بہتر اور کفایت کرے گی۔ تھوڑا سا یہاں میں روک کر آپ سے عرض کرتا ہوں، صاحب مشکات نے مشکات شریف میں جو ابواب قائم کیے اس نے ایک باب باندھا نماز، نماز میں کیونکہ اتحیات پڑھی جاتی ایک باب اتحیات کا، ایک باب اس میں درود شریف کا ہے کہ نماز میں درود شریف بھی پڑھا جاتا، ایک باب اس میں نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے دعا کر کہ کون سی دعا درود کی بات پڑھ کر پھر سلام پھیرا جائے، اس کے بعد میں صاحب مشکات نے ایک باب یہ باندھا کہ نماز ختم ہونے کے بعد ذکر و اذکار کا باب، جب نماز ہم پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کریں، تو اس میں کئی حدیثیں، اس میں ایک حدیث یہ ہے کہ فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ وظیفہ اتنا مؤثر ہے کہ بہت حدیث ہے اس میں ہے، ورنہ عنوان ہمارا بدل جائے، جتنے غریب لوگ یہ پڑھیں، مالدار لوگ دن بھر خیرات کریں، لاکھوں روپیہ صرف کریں، اور کوئی غریب آدمی یہ مختصر وظیفہ پڑھ لے تو جتنے مالدار لوگ صدقہ کرنے والے ہیں اسی جیسا ثواب اس تصدیق پڑھنے والے کو بھی ملے گا، مگر تعداد کا خاص اعتبار رکھا جائے گا، تعداد کم گائے نہ ہو، حدیثوں میں جو بتایا گیا تعداد، آپ سوچیں کہ 100 مرتبہ پڑھ لیں سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، بھائی بات ثواب تو آپ کو زیادہ مل جائے، مگر جو معاملہ ان گنتی کے تصدیق ہے اس رحمت سے آپ جو ہے وہ گویا محروم رہ جائیں گے۔ علماء اس کو یوں سمجھاتے ہیں آسانی سے کہ ایک تالا جب کھولے آپ تو 3 دندانے والی کنجی سے کھلتا، اچھا اسی تالے میں اگر آپ 5 دندانے والی کنجی ڈال دیں اور کہیں گے اس میں تو 2 زیادہ ہے، تالا کھلے گا؟ نہیں کھلے گا۔ اس لیے تعداد کا بڑا اہتمام ہے صوفیہ اور مشائخ میں کہ جو تعداد بتائی جائے اسی تعداد میں صحیح طریقے سے پڑھا جائے، حضور نے یہ تصریح انہیں دی۔ میں نے اور کتابوں میں پڑھا اس تصریح کے سمرا، اس تصریح کے معاملات حضرت صدیقہ پر جو مرتب ہوئے وہ بڑے عجیب و غریب، آپ سنیے، وہ یہ ہے کہ ایک راوی کہتی میں جب حضور ان کے فاطمہ کے گھر گئی میں نے دیکھا کہ وہ آرام کر رہے ہیں بھوک کی وجہ سے لیٹی ہوئی، اور امام حسن یہ امام حسین کا جھولا اپنے آپ چل رہا، ایسا لگتا تھا کہ اپنے آپ سارا گھر کا کام اور کاج ہو رہا، یعنی جو خادمہ خدمت انجام دے نبی کریم علیہ السلام نے وہ وظیفہ بتا دیا کہ جو گویا خادمہ جو کام انجام دیتی ہے سارے کام ایک طرح سے غیبی طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گویا ہو رہے ہوں گے. یہ عظمت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. ہم نے ان کے اخلاق کریمانہ میں پڑھا, کافی علماء نے ان کے اخلاق, ان کا چلن, ان کا پھرن, ان کا بیٹھنا اٹھنا, لوگوں سے گفتگو کرنا وغیرہ علماء فرماتے محدثین کہ راوی یہ کہتے اور کئی روایت اس میں کہ عادت میں, خصلت میں, لوگوں سے گفتگو کرنے میں, بیٹھنے اٹھنے میں, اخلاق کریمانہ حضور علیہ السلام کی اولاد میں سب سے زیادہ مشابہت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا میں تھی. یعنی اسی اخلاق, وہی کرم, وہی مہربانی, وہی علم جو نبی کریم علیہ السلام نے پایا جاتا وہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں عزیزان گرامی پایا جاتا. جسے علماء ہے بطور خاص حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعات میں لکھا, ایک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان, کچھ لوگ جس میں یہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں جن کا کچھ جواب تو میں نے گزشتہ جمعے دے دیا, مگر ایک آج خاص مسئلہ جس کا تعلق حضرت فاطمہ سے صرف ضمن عرض کرتا ہوں. یہ دیکھیے آپ جو فضائل بیان کر رہے ہیں, صحابہ کرام ان فضائل سے واقف ہیں؟ ہم کہیں گے بالکل واقف ہے. پھر انہوں کا سنو, ایک حدیث شریف میں ہے کہ جس نے فاطمہ کو راضی رکھا اس نے مجھے راضی رکھا, جس نے اپنے کسی فعل سے حضرت فاطمہ کو ادب میں لایا تو وہ ایسا ہے جیسے وہ مجھے ادب میں لایا. یعنی وہ ایسا شخص ہے جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا. کئی حدیثیں ایسی ملتی ہیں. یہ کیا بات, ہماری اور آپ کی کتابوں میں حضور کا وصال ہوا, آپ کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ آئیں, فاطمہ آنے کے بعد رضی اللہ عنہ امیر المومنین حضرت صدیق اکبر سے کہا, حضور ہمارا اے والد ماجی کا ایک باغ جس کا نام باغ صدق, وہ آپ باغ ہمیں دے دیجیے ہمارے والد کے بعد. ہماری بخاری شریف میں یہ روایت, حضرت صدیق اکبر نے کہا بیٹی تم نے باغ صدق کے مانگنے کا مطالبہ کیا, حالانکہ میں نے تو تمہارے ابا ہی سے ہی سنا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبیوں کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا, نبی جو کچھ ہو جائے وہ سب کا سب صدقہ ہوتا ہے. جب میں نے تمہارے ہی والد سے یہ سنا تو میں باغ صدق تمہیں کیسے دے سکتا ہوں. اس لیے صدیق اکبر نے منع کر دیا. اب اس میں مرچ مسالہ لگا کر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھا حضرت فاطمہ صدیق اکبر سے ناراض ہو گئی. آپ نے حدیث نہیں پڑھی, جس نے حضرت فاطمہ کو ناراض کیا اس نے حضور کو ناراض کیا, اور یہ ساری باتیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر سونپ دی جاتی ہیں. عزیزان گرام اس الزام سے پہلے دیکھیے بات محبت طریقے سے کہی جاتی, بھی کہی جاتی. میں آپ سے سچ کہتا ہوں ممبر شریف پر بیٹھ کر کہ آج تک شیعہ کوئی محقق اگر آپ کے ذہن میں ہو پاکستان کا, ایران کا, کہیں کا بھی, میرے اس سوال کو آپ لکھوا کر جواب دے دیجئے, باغ صدق کتنا ہے, یہ کہاں ہے, کتنے اس میں درخت تھے, کتنی مربع زمین تھی, کتنے ایکڑ زمین تھی, آج تک شیعہ حضرات سارے سر جوڑ کر بیٹھ جائیں تو باغ صدق کا حدود اربع بیان نہیں کر سکتے. وہ آرام باغ کے برابر تھا, مسلوٹین گارڈن کے برابر تھا, نشتر پار کے برابر تھا, کتنا وہ ذرا سے نہیں بتا دیں. اب سنیے اصل جو ہماری کتاب لسان العرب, یہ ہے لغت کی کتاب, اسی طرح قاموس, ان سب میں اگر آپ دیکھیں آپ لفظ نکالیے باغ صدق, صدق کیا لفظ صدق, صدق پر اس کے ترجمے کرنے والے تمام لسانیات کے ماہر کہتے ہیں یہ مدینہ منورہ جانب خیبر تین منزل کا اگر آپ حساب لگائیں تو تقریباً 95 کلومیٹر بنا لیجیے, 100 کلومیٹر ایک باغ. اس باغ میں کئی چشمے تھے اور اس میں کئی کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے, اس کو باغ صدق کہا جاتا ہے. یہ حضور کی ملکیت میں کیسے آیا؟ باغ خیبر قلعہ جب فتح کیا تو خیبر قلعہ فتح کرنے کے بعد باغ صدق, صدق ایک آبادی پوری, اور اس نے یہ باغ صدق کے یہودی حضور کی خدمت میں آئے, انہوں نے کہا ہماری جان بخشی ہو جائے, ہمیں جان سے مارا نہ جائے, ابھی تک ہم آپ کے حوالے کرتے اور تم کیا سے یہاں سے نکل جائیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اطاعت جو ہے وہ قبول فرمائی کہ تاکید ہے تم پر خبردار ہو گئے اپنے معاملات، انہوں نے فرمایا انہیں قتل نہ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا حضور اگر آپ ہمیں صدق میں رہنے کی اجازت دے، یہ ساری کتابیں معتبر کتابوں کی باتیں عرض کر رہا، اگر آپ صدق میں ہمیں رہنے کی اجازت دے، یہ جو باغ صدق اس میں ہم آج ہی اس کی جو آمدنی ہے وہ آپ کو دیں، آج ہی ہم استعمال کریں۔ حضور نے اس معاہدے کو قبول فرما لیا۔ تو اب کیا ہوتا، صدق کی آدھی آمدنی وہ حضور کو دے، حضور کو دینے کے بعد حضور اس میں سے کچھ آمدنی اپنے گھر کے لیے نکال، اور اس کے بعد اس کا خرچ کیا ہوتا، کوئی بیوہ عورت اگر مدد کی مطلب ضرورت مند ہوتی اسے مدد کر دی جاتی، کوئی شادی بیاہ میں ایسی بچی جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کی مدد کر دی جاتی، اس طریقے یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ اب آئیے ہماری یہاں اسلامی تاریخ اور فقہ حنفی کے مطابق دو صورتیں ہیں کسی شہر کو فتح کرنے کی، ایک صورت تو یہ ہے کہ جنگ کے ذریعے سے فتح ہو جائے، اور یہ ہے کہ وہ حضور سے صلح کر لیں، صلح کرنے کے بعد جو مال ہاتھ آتا لڑائی میں جو ہاتھ آئے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، صلح میں جو مال ہاتھ آئے جس پر قبضہ ہو اس کو ہمارے علماء نے اور قرآن مجید نے حدیث نے لغت کی کتابوں میں اس کو فہ کا نام دیا، مال فہ۔ مثلا آپ دیکھیں کہ پاکستان ہندوستان، انگریز جب یہاں سے گیا تو ظاہر ہے کہ لڑائی نہیں پاکستان کو حاصل کرنے، جنگ یہاں سے جو ہندو گئے سکھ گئے تو یہ فقہ کے مطابق مالک ہے، مالک ہونے کی حیثیت سے ہمارے یہاں اس کی ایک منسٹری قائم ہو گئی، متروکہ جائیداد، ٹھیک ہے نا، جس کو ٹرسٹ بھی کہتے ہیں، جس کو مرکز چلا، یہ مالک فہ ہے۔ اسی طرح باغ صدق جو مالک فہ ہے وہ ان کی حضور کی ملکیت ویسے بھی نہیں ہو سکتا، اور حضور اسے یہ کام دیا کرتے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ اس میں میں وہی قانون جاری کروں جو تمہارے والد کے زمانے میں تھا، یعنی جو مدد کے مستحق ہیں ان کی مدد کی جائے گی۔ حضرت فاطمہ وقتی طور پر وہ چلی گئی، لیکن جب مسئلہ ان کی سمجھ میں آ گیا تو ساری صلح صفائی ہو گئی، اور ان کی صلح صفائی کی علامتیں میں بتاتا ہوں، سنیے کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر آپ ان کی کتابیں بھی دیکھ، ہماری کتب بھی دیکھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ اول صدیق اکبر، حضرت صدیق اکبر کی زوجہ حضرت اسماء، یہ اسماء عمیس کی صاحبزادی، حضرت اسماء پوری زندگی ان کی خدمت کرتی رہی، جب وہ بیمار رہی پوری تیمارداری صدیق اکبر کی زوجہ نے کی۔ مجھے بتائیے اگر وہ صدیق اکبر سے ناراض رہتی تو کیا ابو بکر صدیق کے زوجہ کی خدمت وہ قبول کرتی؟ کبھی بھی ان کی خدمت کو قبول نہیں کرتی۔ اور اس خدمت کا ایک عظیم واقعہ یہ ہے جو آپ کے دلوں کو ہلا دے، مسلمان مائیں بہنیں اگر ان میں غیرت زندہ تو وہ ہماری اماں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے، اور میرے اور آپ کی غیرت کو جھنجھوڑنے کے لیے بہت کافی۔ اس کا ایک اہم واقعہ عزیزان گرامی یہ ہے، حضرت فاطمہ کے جب وصال کا وقت قریب آئے انہوں نے صدیق اکبر کی زوجہ سے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ میرا انتقال ہو جائے، اور یہ ان کو معلوم تھا۔ بخاری کی ایک حدیث بھی اگر وقت رہا میں خود اس کا حصہ بیان کروں گا، میرا انتقال ہو جائے، مجھے ایک بات سے بہت حیا آتی، بہت شرم آتی۔ انہوں نے کہا بیٹی بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ مدد کروں؟ کہا مجھے اس معاملے میں سب سے بڑی حیا یہ آتی کہ میں کبھی کبھی کسی خاتون کا جنازہ نکلتے ہوئے دیکھتی، تو آپ جانتے اس زمانے میں چارپائی پر جنازہ رکھ دیا جاتا، مرد ہو یا عورت، اور اس کے اوپر ایک چادر ڈال دی جاتی۔ میں یوں سمجھیے کہ حضرت فاطمہ سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، فرق بھی نہ ہو جائے، ان کی سیرت سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، کسی خاتون کے جنازے پر اگر چادر ڈال دی جائے تو آپ جانتے ہیں کہ چادر ڈالنے پر سینے کے ابھار کا پتہ لگ جاتا کہ یہ عورت کا جنازہ ہے یا مرد کا جنازہ۔ یہ بات حضرت فاطمہ کو بہت کھلتی، اور یہی اذیت انہوں نے حضرت اسماء سے بیان کی کہ اسماء مجھے غیرت آتی ہے کہ جب میرا انتقال اور میرا جب جنازہ نکلے تو اس طریقے سے اگر کپڑا پڑا کہ جس سے یہ پتا لگ جائے کہ یہ خاتون کا جنازہ ہے، مجھ کو تو غیرت نے اس نے بڑی حیا کیے کہ یہ ہوگا، اس کا کیا کیا جائے؟ حضرت عثمان کا بیٹی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں ترکیب بتاتی ہوں، میں نے حفصہ کے کچھ لوگ تھے، میں نے انہوں نے کسی خاتون کا جنازہ دیکھا، انہوں نے ایک ترکیب کی جنازے میں، وہ ترکیب کیا تھی؟ ایک چارپائی پر اپنی جو عورت تھی خاتون اس کی میت کو لٹایا، لٹانے کے بعد کھجور کی ٹہنی، کھجور کی ٹہنی دے کر اس کو ایسے مروڑ کر کمان بنا کر چارپائی پر لگا دیا، دو تین کمانے چارپائی پر لگا دی، اور اس کے بعد میں جب چارن ڈالی تو پتہ ہی نہیں لگا کہ اندر جنازہ عورت کا ہے یا مرد کا. اللہ اللہ، حضرت فاطمہ نے کہا صدیق اکبر کو، تم نے میری بہت بڑی پریشانی کو دور کر دیا. آج آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں جنازے پر، کھٹولے پر جو لکڑی لگی ہوتی کمان بنائی ہوئی، یہ صدیق اکبر کی زوجہ کی تجویز ہے، جو اس کے بعد میں تمام کھٹولے اور تمام جنازوں پر یہ اس لیے رکھا جاتا تاکہ کسی خاتون کے جنازے کے سینے کا ابھار کا پتا نہ لگے، اور اس کو حضرت فاطمہ نے پسند کیا. اور جب آپ کا وصال ہوا تو اسی طریقے سے چارپائی پر تازی کھجور کی جو ٹہنیاں تھی وہ لگائی گئی، اور اس کے اوپر چادر ڈالی گئی، اور اس طریقے سے آپ کا جنازہ جو ہے عزیزان گرامی رما ہوا. میں نے بخاری میں حضور کے وفات ایک بات امام بخاری نے باندھا، اس نے حدیث کو پڑھا جو میں نے عرض کیا، انہیں پتا کہ میرا وصال اب ہو جائے. اس میں یہ ہے کہ حضرت فاطمہ حضور کی خدمت میں آئی، آنے کے بعد حضور نے کچھ انہیں کان میں دھیرے سے کچھ فرمایا تو حضرت فاطمہ زارو قطار رونے لگی. پھر تھوڑی دیر میں جب دیکھا کہ وہ ہم جی، پھر انہیں بلایا، اور بلانے کے بعد کچھ ان کے کان میں کہا، وہ مسکرانے لگ گئیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے بلا کر کہا، یہ کیا راز ہے، یہ کیا بات؟ انہوں نے کہا یہ راز جسے مخفی رہنے دو. حضرت فاطمہ نے نہ بتایا، نہیں بتایا. اور اس کے بعد جب حضور کا وصال ہوا، ایک عرصے کے بعد ام المومنین نے حضرت فاطمہ سے کہا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھ لوں کہ یہ کیا تھا، معاملہ مجھے بتا. انہوں نے یہ جان کر اب بتانے میں کوئی حرج نہیں کہ حضور تشریف لے گئے. انہوں نے کہا میں حضور کی خدمت میں جب آئی تو آپ نے مجھے قریب بلا کر کہا کہ بیٹی، جو مرد مجھے، جو میں بیمار، میرا وصال اسی بیماری میں ہو جائے. میں رونے لگی. پھر حضور نے مجھے غمگین دیکھا تو مجھے بلا کر کہا، سنو میں تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں. خوشخبری یہ ہے کہ میرے پورے اہل خانہ سب سے پہلے تم مجھ سے آن کر کے ملو گی. کیا مطلب ہوا؟ کہ حضور نے اپنے بعد نے ان کو وصال کی بشارت دے دی. اس لیے انہیں یقین ہو گیا کہ میں اسی مرض میں وصال پا جاؤں گی، جس کی وجہ سے وہ حضرت صدیق اکبر سے اپنا عذر اور اپنا غم بیان کرتی. محترم حضرات، صرف اسی واقعے کو ہم مسلمان سامنے رکھے تو دیکھیں کہ ہم کیسے غیرت مند لوگوں کے ماننے والے. آج آپ دیکھیے اللہ اکبر ہماری خواتین کا حال، مسلمان ماں بہنوں کا حال، بازاروں کا حال دیکھیے، دعوتوں کا حال دیکھیے. اللہ اللہ، آج تو ہماری ماں بہنوں کی خود چلیے کہ نہیں میری ماں بہن ہے بلکہ جس کی بھی، وہ بھی تو ہماری ماں بہن ہے. آپ دیکھیے رسالوں پر فوٹو کیسے آتی، جسم فروشی دیکھیے، چہرہ فروشی دیکھیے، یہ درد کیا نام ہے، ماڈل گرل کیا بلا ہوگی، یہ سب آپ جانتے. یہ گاڑھا کھانے اور دو دو پیسوں مسلمان عزت، عورتوں کی عزت ایسے اخبارات میں فروغ ہو رہی ہے. ان کو اقلی سلیم سے کام لینا چاہیے، اور جو حضرت فاطمہ کی غیرت، اس میں کچھ نہ کچھ تو اجاگر انہیں کرنا چاہیے. اور اس کا سمجھ حضرت فاطمہ کو یہ ملا. میں نے معتبر روایت میں پڑھا کہ جب حضرت فاطمہ پل صراط سے گزریں گی، اللہ اکبر، کوئی اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے کہنے میں سر اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو کہ حضرت فاطمہ تشریف لے جا رہے. یہ ان کو سمر ملا. اللہ اکبر، میں نے ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں پڑھا، لوگ کہتے ہیں کہ اتنی دشمنی تھی کہ صدیق اکبر کو ان کے وصال کی خبر تک نہیں دی گئی. ارے ان کی تو زوجہ زندگی بھر آخری ان کی خدمت کرتی رہی. البدایہ والنہایہ پہلی جلد میں ابن کثیر نے نقل کیا کہ ان کی نماز جنازہ صدیق اکبر نے پڑھائی، اور یہ ان کی کتابوں میں، ہماری کتابوں میں ایک کتاب میں یہ ہے کہ جب جنازہ رکھا گیا یہ سارے حضرات موجود تھے، تمام خلفاء خلفاء راشدین. حضرت علی نے صدیق اکبر سے کہا کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیے، اور یوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور معروف روایت کے مطابق وہ جنت البقیع میں دفن کی گئی. باتیں ان کے حوالے سے بہت تھی، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ رب کریم حضور علیہ السلام کی صاحب زادی خاتون جنت کے سب سے تو پھر ہماری ماں بہنوں کی عزت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجاگر فرمائے. وما علینا الا البلاغ.